kutambulika kwako nikadeke wapi mi. Nataka kali uninunulia, nataka pamba kali pendeze na mimi wanisifie, wanisifie. Nikita na nifuni nafanya unalia kama buni. Wawivu wako sipendi, sipepesa mini kaletuni. Na kufundisha mapenzi yapo una umri wa shangazi. Na kudatisha kijesi paka mumeo na muona makosi. Napata pata vitisho nikiwa kitani. Umeo anataka kuniua tikisa nini. Kumbuka nina mwili wa mapenzi sina mwili wa kumi. Ila akitaka ndondi aende ulingoni. Badai nibebe kwa mbeleko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho, ukitakacho. Nibebe kwa mbeleko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho. Oh yeah, mama anataka pesa hana. Aliniomba toka jana, anataka sare aende zake kwenye ngoma. Basi mpe, si umependa boga penda na wala. Akinuna atafanya zifungwe lisizo. Napata pata vitisho nikiwa kitani. Mumeo anataka kuniua tikisa nini. Kumbuka nina mwili wa mapenzi sina mwili wa kumi. Kila akitaka ndoni aende ulingoni. Badai nibebe kwa mbeleko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho, ukitakacho. Nibebe kwa mbeleko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho. Nino Mario, Mario, Nino Mario, tabibu mkubwa penzi lako. Nino Mario, oh, Mario, Nino Mario, tabibu mkubwa penzi lako.